سورة ابراهيم درس نمبر اتم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء ربنا ارب زمنگا انك تعلم یقینا ته پوهیږي ما نخفی آغا چې مونږ یې پټو وما نعلن آغا چې مونږ یې ښکاره کوو وما یخفا علی الله من شیء او نشي پټې دی په الله تعالی باندې سسیزه فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمانونو کې. ابراهیم علیه السلام د الله تبارک وتعالى په حضور کې دعاګانې وغوښتې دلې او د هغه دعاګانو اثر ان شاء الله جاری دی او جاری به وي. او تاسو ګورئ چې په هغه وخت کې د جاهلیت په وخت کې الله تبارک وتعالى بیت الله څنګه د امن ځای ګرځولې و او د بیت الله د امن د ګرځولو سره الله تبارک وتعالى په دې باندې دا غ تجارت تفاره د تلو راتلو اغلار چې فی الی فی قریش الی فیهم رحله الشتاء والصيف چې بار بتلو پوری او په جمی باندې سفر به کول د یمن او د شام او د فلسطین. الله تبارک وتعالى دغه کور د وجینا چې اغیلا موحدینو په شرک کې پراتو خلکو به قدر کوي د حرم خلق راغلي. الله داسې د ابراهیم علیه السلام دعاګانې قبول کړې دي چې زید امن په وخت جاهلیت کې هم او د خلکو په زړونو کې وګورا عظمت د بیت الله عظمت د مکه عظمت د الله تبارک وتعالى د دې عبادت چا مرکز د پاره د تمام مسلمانانو دی. الله د کافرانو په زړه کې هم غرزولې دی چې وګوره په وخت جاهلیت کې به په لارو باندې ستاسو سوره قدر او قیمت پیژند تاسو د الله ناشکری ولی کوئ. په کار دی چې تاسو د هر چا نه زیات ته الله تبارک وتعالى شکر ادا کوي. ابراهیم علیه السلام دعاګانې الله تبارک وتعالى قبول کړي او الله تبارک وتعالى په حضور کې فرمایي چې یا الله تا ته پته ده چې زما پټ حالت او زما ښکاره حالت دواړه حالتونه ستا نه پټ نه دي او زه چې د دې خار او زه چې د دې مکی او زه چې د بیت الله او ستا د کور او د اوسیدونکو دپاره کومې دعاګانې غواړم هغه هم صرف ستا رضا لټوم. یا الله ستا رضا لټوم. او انبیاء علیه الصلات والسلام همیشه دپاره د الله تبارک وتعالى د رضا د لټولو قدم په قدم کوشش کړی دی چې الله ورته وی زوی حلال کا وی ته وی ما ته الله خوب کی زوینم چې تعالی لوم زوی ورته وی بابا جان او کاغه چې الله ته حکم کوي څنګه چې پلاران نیکان او د الله تبارک وتعالى سره د قربت ته وجنا هر قربانی ته تیارو د غرنګ داغي خزي دا غی بچی او ما چې کم دی دا الله تبارک وتعالى د دین د پاره او دا الله تبارک وتعالى د هر قسمه قربانی ورکول د پاره چرته غی الحمدلله دریغ نه کړی. دا د الله لوی پزل چې پچاو شي چې دا الله تبارک وتعالى د دین د پاره سړی خپل ځان چې کم دی هغه تابعدار وګڼي. یا الله تا ته پته ده چې زمونږ پټ څه دي او زمونږ ښکار څه دي او دا لا سکای په اسمانونو په ځمکه کې چې سدی پای کې سشیستانه پټ نشته اسمانونو او د ځمکې نه علاوه نورم د الله تبارک وتعالى کوم کائنات او کوم سیزونه چې دي خو زمونږ استاسو په نظر کې چې مونږه تاسو تخکارو مونږ وي څومره غټ اسمان دی او مونږ وي څومره غټ ځمکه ده نه د سترګو په نظر باندې مونږه تاسو ته چې کوم انسانان ته مشاهده کیږي نو الان کې په هر شیز کې الله تبارک وتعالى نه څه شی پټ نشته. خدا د انسان په نظر کې غټ سیزونه ښکارېدو کې نو زکه دا دواړه سیزونه ذکر کړه چې په ځمکه او اسمان کې چې دا څومره غټ دي په دې کې تا نه څه شی پټ نشته. نو زما زړه او زما زړه کې دا نه چې څه دي او زما پټوالی او ښکاره کول په ژبه باندې یا پټ ساتل په زړه کې دا هغې نه خو سوال نه پیدا کیږي. مومن مسلمان چې کله دا ایمان راوړو چې الله زما په ظاهر او په باطن باندې خبردار دی، دی به انشاءالله حسد نه ساتي په زړه کې د چا سره، دی به انشاءالله منافقت نه ساتي د چا زړه سره، د چا سره. ولې چې موږ سورۃ التوبه کې د منافقانو دریش په تخرابای بیان کړی، دا چا ښکاره کړی وي؟ مخامخ خلکو ته خو نه ښکاره دی، خو الله تبارک وتعالی په خپل کتاب کې ښکاره کړی. نو د دې وجې نه مسلمان له پکار دی چې خپل زړه او خپل ژبه د الله تبارک وتعالی سره برابر کی، او د بیمانای نه، د دروغو نه، د دوکې نه، د منافقت نه، د هر قسمه د الله تبارک وتعالی د ناخوخه یو عمل نه، که ظاهری او که پټی، الله تبارک وتعالی ته موږ خپل رحم او فضل باندې موږ بچو ساتي. الحمدلله الذی صفاتونه د کمال الله تعالی غزات لره دی، وهب لی علی الکبر چې وی بخماتا په بوډا والی کې اسماعیل او اسحاق، اسماعیل و اسحاق او اسحاق علیه السلام علیهم السلام، ان ربی لسمیع الدعاء، یقینا رب زما قبلون کی اوریدون کی د دعا دے. څنګه چې ابراهیم علیه السلام د الله تبارک وتعالی په حضور کې د دعاګانو د پاره درخواست کئ، نو ورسره د تیرو شو نعمتونو د قبولیت او دارنګي د دعاګانو اقراروم کئ چې الله تبارک وتعالی څنګه چې دا دعاګانې نن غواړم دغه سي مخکي تانه مي غوختي دي په بوډا والي کې دراله بچی را کړی دي چې هغه اسماعیل عليه السلام دی او اسحاق عليه السلام دی. نو یا الله ستا زیاړو نعمتونه په ما باندې، او یا الله تبارک وتعالی د دې بیت الله د پاره، د دې حرم د پاره، د دې مکی د پاره، د دې زید اوسیدونکو د پاره د نوم دعاګانې واړم چې دې د درگاهونو د عبادت نه بچو ساتي. د دې وجنه نبی عليه السلام وایي زه دعا د خپل نکیمه منګا تا سورۃ البقره کې 129 نمبر آیات کې ویلو، ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیات، ها چې یا الله په دې کې پیغمبر ولېږي چې ستا آیاتونه دې ته لولي. پیغمبر راغلی او چې مونږ ته د الله آیاتونه ولولي، او مونږ هغه زده کو او مونږ په عمل کې راولو. دا قران دی، هغه نن زمونږ ستاسو مخې ته پروت دی. الله دې مونږ د دې خادمانو ګرځي، الله دې مونږ د دې زده کوونکي وګرځي، او الله دې زمونږ په ملک یوم په هر محله او په هر جمعات کې د قران هغه درسونه چې قران هغه په کومه طریقه باندې راغلی دی او کومه طریقه دنیا ته د نبی علیه السلام په ذریعه باندې ښودلې شوې ده، هغه طریقې دی الله تبارک وتعالی زمونږ په جمعاتونو کې د محققین او علما کرامو یا الله ته زیات کې، او کوسه په کوسه باندې د دې درسونه چې خلق د الله تبارک وتعالی دین ته راوګرځي. نو د دې وجنه یا الله دې د درگاهونو د عبادت نه بچ کې او ساتي. نو نبی علیه السلام راغې، هغه 360 بوتان چې هغه په مکه کې پراته وو، نبی علیه السلام د هغې مکې نه وشړلې شو، الله تبارک وتعالی ورله فتح د مکې ورکړه، هغه درگاهونه، هغه بوتان، هغه سیزونه الله تبارک وتعالی د بیت الله نه پاک شو، بیت الله پاک کو. د ابراهیم علیه السلام هغه دوغان چې الله تبارک وتعالی دې درگاهونو د عبادت نه زمنګ وګوره، سره د مسلمانای نه منګ چې کوم دې درگاهونه ځان له جوړ کړی دي. سو کوی دا د پلان کی درگاه دی، او دا د پلان کی درگاه دی. درگاه صرف دی او الله تبارک وتعالی دې چې درگاه د الله تبزی او ال توسوال کوي، او دا رنګي الله ارزه کی موجود دی. چې کوم جمعهونه دي او کم چې کم دی ستا د پاره په کور کې د موسکول ځای دی، دا ټول چې کم دی جمعات، جمعات دی، مسجد، مسجد دی ستا د پاره ټول ځمکه. نبی علیه السلام وایي زما د امت لپاره مسجد دی. کم ځای کې چې دا الله تبارک وتعالی نه غواړه چا ته تلو ته ضرورت نشته، صرف دریو ځایونو ته به د ثواب په نیت ځې، نور هیڅ ځای ته د ثواب په نیت باندې تلل نشته. او عبرت کا اخلی خوا کې د مقبره د ور شورتا اغه ته دعا وکړه، عبرت ته واخله چې سبا زه دې ځای ته روانې. نو د دې وجنه الله دې د درگاهونو د عبادت نه بچو ساتي، او ستا عبادت ته د دې زړونه او د خلکو زړونه مایله کې چې ستا عبادت کوي. رزق او میوه ولور کې الله څنګه دې زما په خوانې دعاګانې قبول کړې دي، نزستا شکر ادا کوم یا الله تا اوریدون کی د دعای قبل اون کی د دعای رب جعلنی مقیم الصلاۃ ای رب وګرځای مالرا قائم اون کی د منځ ودرون کی د منځ رواج کون کی د منځ ومن ذریتی او دا اولاد زمانہ ربنا وتقبل دعاء ای رب زمان وتقبل دعاء قبول کی زمانہ زما دعا یا الله تبارک وتعالى ستا په حضور کې چې څنګه می سوال وکړو چې د درگاہونو نه او د غیر الله د عبادت نه بچ کی نو یا الله خپل تابعدار یو ګرځي چې کم عبادت بدنی کوي چې هغه صرف ستا د پاره کوي ها نی الله دی مزګزار او ګرځي چې ستا تابعداري زما د اولاد نه ها ربنا ای رب زمونږه وتقبل دعا قبول کی زمونږه دعا نو زمونږ د پاره تعلیم راو رسید چې همیشه د پاره با اول سوچ کم دی د چا کوي اول سوچ په خپل بال بچ او د خپل کورنۍ او د خپل خپلانو کې د دې وجه نبی علی السلام ته الله تبارک وتعالى فرمای و انذر عشیرتک الاقربین و یروا اغه خپلوان ستا نږدې چې تا ته کم نږدې دي نبی علی السلام کوه صفا باندې आवाज وکړو او ټول خلک را جمع کړو د مکه اغي کې چې کم دې ترومو او دعوت ورته د لا اله الا الله فیش کو نو مطلب دا چې د الله تبارک وتعالى د دین شروعات په کم ځای نه کوي اول بد خپل کور نه کوي چې کور رواني نو د بل کور سمولي شي زمون خپل پاکستان روان دي او مونږ وي مونږ نور زینه سمو زمون خپل محله روانه ده زما خپل جمعات روان دي په کې شرکيات او بدعات دعوت ورکیږي زما چم خراب دي زمون په ملک کې درگاونه دي په کار دي چې اول د خپل ملک بندوبس شي ها نبی عليه السلام وګوره ورته کپ مکه کې وو د مکه د اصلاح او کچری مدینه ته لړ د مدینه د اصلاح او بیا دا غي نه پس چې اسلام رو رو ها غټي دو نو اول بخپل کور سمای اول بخپل بال بچ سمای اول بخپل گاون سمای اول بخپل قوم سمای بیا دا غي نه پس چې کم نه نو بیا به نور کومونو تزي نو د دې دوانه مونږ ته دا یو ها سبق راوزی چې شروعات کوي نو اول د خپل کلی او د چم او د خپل کور نه او ربنا غفر لي ربنا اغفر لي رب زما او بخي مالرا ولوالدي او زما مور پلار لرا وللمؤمنين او دفرض مؤمنان يوم يقوم الحساب اغر وزمانه چې وبدريږي حساب چې قائم بشي حساب اے رب زما ماو بخي زما مور پلار او بخي خدا په هغه وخت کې د مور پلار د فار دوا کوي چې کله ابراهيم عليه السلام تدافت نه ولګیدلی چې دا دشمن د الله دی سوره توبه 114 نمبر آیات تاسو راوړوي ال تورته بیا الله تبارک وتعالى د طرف نه چې پته ولګی دا چې دا دشمن د الله تعالی دی نبی ول دوان د غختې لاغې نه پس سوره التوبه یو لسمه سفاره او 114 نمبر آیات وما كان استغفار ابراهيم لابيه نو بخانه غختل د ابراهيم عليه السلام د پاره د خپل پلار الا عن موعده مگر د یو نیټه پورې وعده اياه چې وعده کړی و د سرا هغه وعده سوره المريم کې راځي ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا زرد چې زبه تعالی بخانه غواړم او زکه چې الله په ما باندې مهرباني کوونکی دی نو دلته الله تبارک وتعالى د هغه وعده ذکر کوي چې دا د یو وخت پورې وعده وا چې ورسره یې کړی و فلما تبین ارکل چې ښکاره شو له د ابراهیم علیه السلام ته انه عدو لله چې دا دشمن د الله تعالی دی تبرع منه نو بیزار شد د دعا غوښتلونه بیا ول دوانه د غوښتې ها ان ابراهيم الاواه حليم يقينا ابراهيم عليه السلام اجزي كون كه او برداشت والا بردبارو نو د دې وجنا ابراهيم عليه السلام دعا یو وخت پورې غختلې و د پلار د پاره خو چې کله ورته پته ولګې د سوره التوبه 114 نمبر آیات بیا تاسو راډولې شي او ته پته ولګې د بیا ولت بخانه نه د غختې زکه چې الله پاک فرمایي د مشرک ته پاره بخانه نشته د مشرک لپاره بخانه غختلوم نشته د دې وجنه جنازه چې مونږ کوو د چا کوو د مسلمان کوو او چې مسلمان نه دا جنازه منه ده کولې نشي ولی چې د کوپر په حالت کې لړشي الله ته دغه سفارش نکېږي او دا جنازه به تور سفارشي د دې وجنه چې جنازي لزای پزړه کې او درد اګدای چې الله زده د بخانه د فار تا ته ودرېګم نزړه کې درد د مړي د پاره پکاري چې دا فروتي نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى د ابراهيم عليه السلام متعلق چې دا دوا غختلې وا دا د یو وخت پورې وا او د نورو پاک لمانی د مؤمنانو او دا رنګ د بچو دا رنګ د نیکانو دا رنګ د مؤمنانو مسلمانانو د پاره یوم یقوم الحساب پاک راس چې وبدريږي حساب ولا تحسبن الله وغمان مکوا خیال مکوا په الله تعالی باندې غافلا نه خبرو عما يعمل الظالمون دا غسنا چې کوي ظالمان انما يؤخرهم یقینا زورستو کوم دی لرا لیوم اغیر وزیدا تشخص فیه الابصار چې بټه براوتی پدې کې سترګې مخکې چې څومره آیاتونه ذکر شو نفاقې کې د کفارو هغه ناشکری او دارنګې د مؤمنانو دپاره هغه خسته صفتونه او بیا واقعا پاری باندې دلایل اکلیه ذکر کړو چې اسمان ته وګورئ زمکی ته وګورئ باران ته وګورئ میوه ته وګورئ دارنګي ا نهرونو ته وګورئ دارنګي ا وګورئ شپې او ورځې ته وګورئ دا ټول سيزونه ما تاسو لا ا درکړی دي نخپل الهو پیجنې شکر داغي الله ادا کئ او ناشکری مکوئ نو بیا دویما د دې د زیات سوچ او فکر د پاره چې و مشرکانو او د مکی والو تاسو د الله نه شکری کوي تاسو ته پته نشته چې تاسو مشر څه کړی دي تاسو ځان ته کشران وای دی ابراهیم علی السلام اولاد ځان ته وای نو تاسو د خپل اغنیکو هغه حالات وګورئ کنه هغه خدا غوښتي و چې الله د زید د بوتانو نه بچو ساتي او تاسو چې کوم دین د بوتانو عبادت کوي نو دا خپل خبره نه ایره ده او دارنګي تشجیه ورکاو په مسله د تبلیغ باندې چې وګوره ابراهيم عليه السلام په خوشي بیابان کې خپل بچي پرې خود دا غمونه کې مسله کوه د الله تبارک وتعالى د دین لپاره مسله بیانوا وګوره ابراهيم عليه السلام خپل بچي نو پرې خې په خوشي بیابان کې نو ته ولې یریږي په دې معنی چې یره مسله بیان کم نقصان براته راورسي مې یریږه د دینه نو دلته په دې آیاتونو کې الله تبارک وتعالى هغه حالت بیا نه چې تر دې پورې دی ایمان نه راوړي چې کله دی قیامت ورځ قائم شي یا دا چې د عذاب پیراشي او د دې سترګې بیا بټي راوتی نو تر هغه پورې دی انتظار کوي دا چې ته سوچنو کوي چې الله د دین نه خبره دی الله نه خبره نه دی حکومت الله تبارک وتعالى ورکي نو دا د الله تبارک وتعالى طریقه ده سنت دی چ هغه مولت ورکی چې دی د جرمونو نه ځان بچو ساتي او چې سره د دې نه دی د جرمونو نه نه راګرځي نو بیا اگر وز راتلون کی دا چې پاغه کې بیا چې کم دی دی تخپل عذاب ملاویږي چې سترګې به بټي راوتی مهتعين مقنعي رؤوسهم منډي وهن کی بوي پشاباړو لشي وي سرونه د دې لا يرتد اليهم نو واپس کیږي دی تا تر په هم نظر د دې سترګې د دې وافئدتهم هوا او زړونه به د دې په هوا کې یعنی دا سټونه به په شا داسې اړولې شوې لکه چې د سټ او د دې مرای په منځ کې څه شي کې دی داسې به دا سټونه په شا اړولې شوې نو او دارنګي نظر به وته د سترګو نشي واپس کېدی او زړونه به د دې په هوا باندې وانذر الناس ويروا خلق لرا يوم یاتیهم العذاب باغرس چراب شدید عذاب فیقول الذين ظلموا ويا کسان چې ظلم کړی ربنا ارب زمنگا اخرنا الى اجل قريب رستو کمنګ لرا تر د نیټه نزدې پورې نجيب دعوتک نو مونږ با قبول کیاو کو د دعوت ستا د بلن ستا ونتبع الرسل او تابعداري به کو د پیغمبرانو اولم تکونو اقسمتم اے نوی تاسو چې قسمونه مخوړل من قبل په خوا مالکم من زوال چې نبوی تاسو لره زوال الله تبارک وتعالى فرمایي چې وی روا خلق په هغه روز چې را به شدید عذاب مطلب دا غروز نه چې دنیا کې خلق د هغې عذاب نه ویرولی شي چې عذاب به واقع شي. نو ظالمان به بیا د دې د رستو کولو دپاره وخت غواړي چې موږ د پیغمبرانو دعوت منلو ته تیار یو. نو قرآن جواب کوي چې بې ایمانو تاسو کله منو؟ تاسو خو د دې منلو ته تیار نه وئ په دنیا کې. تاسو تر دې پورې انتظار کوو چې په موږ باندې زوال راشي. او سورة النحل کې هم الله تبارک وتعالى فرمایي واقسمو بالله جهد ایمانهم، پاخه مضبوط قسمونه خوړل په الله تعالی باندې، لا يبعث الله من يموت، چې راپا بنه سي الله تعالی هغه څوک چې مړ شوی. نو تاسو خو قسمونه خوړل په الله تعالی باندې چې موږ له زوال نه، موږ له د دنیا نه ختمېدل نه، او که ختم شو خاوري شو نو خاوري به بیا څوک ژوندې کوي. نو تاسو خدا ایمان نه ساته بې ایمانه. اوس وای چې یاره موږ ته چې عذاب در باندې په سر ودرېدو، نو اوس وای چې موږ نه د عذاب وروستو که موږ به ایمان راوړو. ربنا انك تعلم، اے رب زمونږه ته پوهای، ما نخفی په هغه چې موږ یې پټو، وما نعلن هغه چې موږ یې ښکاره کوو، وما یخفا علی الله من شیء، نشته دی نشی پټې دی په الله تعالی باندې سیز، فی الارض پزمکه کې، ولا فی السماء، او نه په اسمانونو کې، نه په اسمان کې. الحمد لله الذی، صفتونه د کمال الله تعالی هغه ذات لره دی، وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، چې وی بخ ما ته په بوډاوالي کې اسماعیل او اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، یقینا رب زما قبل ان کې د دعا دی، اورید ان کې د دعا دی. رب جعلنی مقیم الصلاۃ، ای رب زما وګرځای ما لرا قائم ان کې د منځ، و من ذریتی او د اولاد زمانا، ربنا ای رب زمنگا وتقبل دعا، قبول کی زمانا زما دعا. ربنا اغفر لی، ای رب زما وبخی مالتا، بخنو کی ماتا، ولی والدی او زما مور پلاتا، وللمؤمنین او مؤمنانو تا، یوم یقوم الحساب فاغر وز چی بدریگی حساب. ولا يحسبن الله غمان دنكاي، ولا تحسبن الله او خيال مكوي بالله تعالى باندي غافلا دنا خبرا، عما يعمل الظالمون داغناتي كي ظالمان، انما يؤخرهم يكنا رستكم ديلرا ليوم تشخص فيه الابصار، اغير وزتا چي بٹي براوتي پاغي کسترگي، مهتعینا منډی وهونکي ووي، مقنعی په شا باړولي شووي، رؤوسهم سرونه د دي، لا يرتد الیهم طرفهم، نه به واپس کیږي دي ته هغه نظر د سترګو د دوی، و افئدتهم هوا، او زړونه به دي د دي خالي وي د عقل نه، یا زړونه به دي په هوا کې وي. اخر دعوانه بل وسرایاتو، وانذر الناس، او ير وخلق لرا، يوم يأتيهم العذاب فاغرز چرابشي دي تعذاب، فيقول الذين ظلمون، وبوي آغا کسان چه ظلمي کريوي شركي کريوي، ربنا اي رب زمنگا اخيرنا رستو کا منگلرا، الى اجل قريب، اغي نيتين از ديتا، نجب دعوتا کاج، نقبل کیا بوكود دعوت ستا دبلنستا، ونتبع الرسل، او تابداری بوکود پیغمبرانو، او لم تکونو، اے نوی تاسو، اقسمتم من قبلو، چه قسمونو خوڑلیو تاسو پخوا مخکی، ما لکم من زوال، چه نبوی تاسو لر زوال ختمیدل،